Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 24 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Аленай Ціхановіч, агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі ў сённяшнім плейлісце. Соні Ролінс, Александр Цыганок, Энрика Рава, Квінтэт, Анна Марія Ёпак, Рэд Джаз, Білл Эванс, група Сузор'я, Тадэуш Налепа, Тэрія Рыбдал, Манхэттен Трансфер, Стів Рэй Воан і Дабл Трабл, Эсбьорн Свенсен Трыо. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпроставага эфіру, а пачынае нашу музычную праграму Эрык Клэптан. Навіны з Беларусі і свету на хвалях свабоды джаз. Еўрапарламент прапануе Радзе Еўразвязу забараніць уезд у Еўразвяз і замарозіць банкаўскія актывы ў Еўропе расійскім чыноўнікам, якія, на думку еўрадэпутатаў, датычныя да гібелі ў СІЗА расійскага юрыста Сергея Магніцкага. У дакументе выказваецца меркаванне, што арышт Магніцкага, умовы яго утрымання і смерць у зняволенні сведчаць аб сур'ёзнай непавазе да асноўных правоў чалавека. У дакументе Еўрапарламенту таксама сцвярджаецца, што справа Магніцкага – гэта толькі адзін паказальны выпадак злоўжывання расійскіх уладаў сваімі паўнамоцтвамі, што падрывае прававую дзяржаву. Канцэрт гурта «Палац» у Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі з нагоды ягонага 20-годдзя, менавіта гурта «Палац», адменены. Афіцыйнай прычынай называецца тое, што, цытата, па абставінах, незалежных ад адміністрацыі тэатру і музыкаў, паўсталі арганізацыйныя праблемы, у выніку якіх правядзення мерапрыемства стала немагчымым, канец цытаты. Музыкі палац рыхтавалі да канцэрту 26 кастрычніка адмысловую праграму «Песні, любві і мудрасці». Апрача гэтага яны рыхтаваліся прадставіць два новыя рэлізы – музычную прыпавесць «Салдат-доктар» і студыйны альбом «Кола Грукатала». Квіткі на гэты канцэрт былі раскуплены яшчэ за два тыдні. Брытанская вяшчальная карпарацыя BBC ў аўторак спыняе вяшчанне ў аналагавым фармаце і адключае перадачу першага ў свеце сэрвісу тэлетэкста «Сіфакс». Пачынаючы ад 1974 году на каналах BBC можна было атрымліваць тэлетэкст навінаў і зводкі сусветных біржаў. Апошняя праграма «Сіфакс» будзе адключана ў паўночнай Ірляндыі ў 23:30 па мясцовым часе. Пераход на лічбавае вяшчанне ў Брытаніі пачаўся ў 2008 годзе і абышоўся краіне амаль у 1 мільярд даляраў. 28 кастрычніка адбудуцца выбары ў Верхоўную Раду Украіны. Зоркай гэтай выбарчай кампаніі аналітыкі называюць баксёра Віталя Клічко, які са сваёй партыяй «Удар» выйшаў на другое месца ў рэйтынгах. Партыя «Удар», назва якой расшыфроўваецца як «Украінскі дэмакратычны альянс за рэформы», паводле пытанняў, абагнала партыю Юліі Цімашэнкі «Бацькаўшчына» і з 16% падтрымкі даганяе партыю рэгіёнаў Віктара Януковіча, якой сацыёлігі аддаюць 23%. Папулярнасць «Удар» часткова заўдзячаецца свайму кіраўніку, сусветна вядомаму баксёру цяжкавагавіку Віталю Клічко, але аналітыкі адзначаюць, што сваю ролю адыгрывае і жаданне ўкраінскіх выбарцаў бачыць на палітычнай сцэне новыя твары. Гэта былі навіны на хвалях «Свабоды джаз», а я хачу адзначыць, што неўзабаве ў Празе павінна выступіць жывая легенда сусветнай джазавай музыкі, саксафаніст Соні Ролінс, і таму з'яўленне яго ў нашым плейлісте не выпадковае. Соні Ролінс з уласнай кампазіцыі «Олео». Thank you. Тоні Ролінс з п'єси «Олео» гучав на хвалях свободи джаз. А я, сябри, нагадую вам у черговий раз, що діля сталих з вами контактів, ми заснували відповідні пляцовки у інтернеті. Свої пропанови, зауваги, віншування і скарги ви можете покидати не тільки на сайті нашого радіо «Свобода.орг», однак і на сторонці «Свободи джаз» у Фейсбуку. Так само вы можете телефоновать на аутоотказник Уменску под номером 266-39-52. Больше активности я нагадываю, что мы час от часу навод можем выконать некие ваши просьбы, корыстающиеся послугами нашей музычной библиотеки. Тем часом наш эфир протягивая Кассандра Уилсон с композицией «Караван Хуана Тизола». Above the shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. So exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within a desert caravan. Stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. Oh, waiting, resting in my arms, as I thrill to the magic charms of you. My dream of love is coming true within our desert caravan. Within our desert caravan. Within our desert caravan. Кассандра Уилсон у композиции «Караван» была. Я гляжу на сайт «Свобода.орг» и, щиро кажучи, не надто радостные новины, дотычные розного кшталту блюзовых и джазовых напоев. 25 кастрычника повеличиваются отпускные цены на алкогольные напои и этиловый спирт. Ну, что ж, я думаю, кольки б не повеличивали, а слухать добрую музыку мы все одно будем. И еще одна информация с нашего сайта, черговое питание. Ці сгодились б вы быть донором органов? 4 варианты отказу. Так, безумовно. Другий вариант – только за гроши. Третий вариант – глядячи кому. И четвертый вариант – не. Калі ласка, заходьте на наш сайт и удельничайте у этой апытанцы. Мы, меж тем, идем далей. У нас на чарзе квартет Дэва Брубека с композицией «Reflection of You». Вогуле Дэйв Бробак для мяне асабіста нейкі выключны музыка, таму што мне пашчасціла быць ажно на двух ягоных канцэртах, спачатку ў Маскве, а потым у Вільні. Канешне, это незабыўныя нейкія ўражанні. Аднак і сярод беларускіх выканаўцаў ёсць шмат такіх, на выступленні якіх я хаджу з вялікім задавальненнем. У прыватнасці Александр Цыганок, ці як яго завуць бацька, гомельскага блюзу, ён у кампазіцыі «I made my way at random» спалучыў традыцыі ці не дэльта блюза з самымі моднымі сучаснымі штучкамі. Malevolent people grimaced and grinned behind my back. Sha-na-na-na-na, they grinned behind my back. I knew that senseless fast weekdays and ambly space solitude. Knew that foolish fast weekdays and sleepless night of solitude. I tried to carry the burden of luck so many years as hard as I could. Sha-na-na-na-na, as hard as I could. The destiny river flowing to I couldn't suppose where the river of destiny flowing to I just drift and sail forward across the obstacles on the way to you. Sha-na-na-na-na-na-na on the way to you. I'm singing, sha-na-na-na-na-na, make me pack my bags. Шановныя слухачы,

Итальянскі джазавы трубач Энрика Рава са сваім квінтэтам прадстаўляюць цяпер кампазіцыю, якая называецца «Планета Зямля». Энрыка Рава быў у эфіры «Свабоды джаз». А зараз у нас чарга, канешне, на ранішнюю прэсу. Я вітаю ў студыі Алену Ціхановіч. Добры дзень. Прывітанне, прывітанне. А вось чаго, Алена, мне цікава, вы пачняце? З палітычных навінаў ці з нейкіх? Ну, ведаеш, што я думаю, што з публікацыі. Не, з тытульных старонак не будзем пачынаць, а наадварот. Такіх непалітычных падзеяў. Напрыклад, міжнародны друк салідарна адгукнуўся на прэзентацыю новага айпаду ад фірмы Apple, або на прэм'еру фільму «Skyfall». Гэта ўжо 23-ті фільм у славутай серыі з Джеймсам Бондам. Прэм'ера гэтага фільму пра брытанскага агента 007 учора адбылася ў Лондоне, ну а сусветная прэм'ера чакаецца ў пятніцу. Угу. А дзе сёння, можа, вы гарталі газеты, глядзелі сайты, згадкі пра Беларусь, сустракаліся? Безумоўна, Беларусь згадваецца, і, напрыклад, сёння англамоўная газета «Прагпост», што выдаецца ў Чэхіі, змяшчае артыкул беларускага журналіста Антона Тараса, дзе ён піша пра тое, што небяспеку лукашэнкаўскага кіравання нельга недаацэньваць, і тое, што ён стаў ужо дрэнным прыкладам для кіраўнікоў свайго рэгіёну. І нібы пацвярджаючы яго словы, украінскі пісьменнік Максім Кідрук, які балатуецца ў Верхоўную Раду Украіны, у інтэрв'ю нямецкай газеце «Der Standard» кажа, што ён пайшоў у палітыку якраз таму, што занепакоены развіццём сітуацыі ва Украіне і лічыць, што тут у рэшце рэшт можа быць так, як і ў Беларусі. Ну, а калі паглядзець на тытульныя старонкі, то, напрыклад, International Herald Tribune безумоўна трымае ў цэнтры ўвагі амерыканскія выбары. Газета адзначае, што да вырашальнага моманту засталося 13 дзён. Як мы ведаем, амерыканскія выбары будуць 6 лістапада. Ужо менш за 2 тыдні. Так, і газета таксама аналізуе той, як прэзідэнцкую гонку ў Амерыцы асвятляюць у свеце. Вось у прыватнасці расійскія дзяржаўныя СМІ апошнімі днямі трактуюць яе то як узаемнае паліванне брудам, то як конкурс прыгажосці. На думку аўтара выдання, тое, што амерыканскія выбары ў Расіі асвятляюцца прыглушана, звязана і з тым, што праходзяць яны пасля трох расійскіх выбараў, якія не адрозніваліся вялікай канкурэнтнай барацьбой. Ну так, конкурсу прыгажосці там яўна не было. Ну а што знову новага ў еўрапейскіх пытаннях, перспектывах? Ну, напрыклад, вось тое выданне, якое сёння трапілася ў рукі ў папяровым выглядзе International Herald Tribune, газета піша пра тое, што Еўразвяз адклаў прыняцце рашэння па так званай гендэрнай квоце. Еўрапейская камісія разглядала прапанову еўрапейскай нормы пра тое, каб у кіраўніцтве кожнай кампаніі было 40% жанчын. І прапаноўвалася таксама, каб кампаніі, якія не датрымаюць гэтае правіла, падвяргаліся штрафам. Аднак еўрапейскія палітыкі палічылі, што правіла гэта можа сустрэць непрыняцце ў краінах Еўразвязу і пакуль што адклалі прыняцце гэтага рашэння. А як вы, Алена, вы самі лічыце, гэта нейкі прымус жа атрымліваецца? Ну, я таксама не ведаю. Так, я, напрыклад... От у нас ёсць адна Ярмошына, і колькі яна працэнтаў замяняе у кіраўніцтве? Яна 83% замяняе. Так. Ну, вось і апошняя публікацыя, на якую я звярнула ўвагу, яна таксама звязаная з жаночай кар'ерай і мацярынствам. Як вядома, цэлы свет адзначае такую тэндэнцыю жанчын як мага пазней нараджаць дзяцей, таму што кар'ера, грошы, так сказаць, сям'я бывае на другім плане. І ў сувязі з гэтым International Herald Tribune дае слова Сары Рычардс, якая вывучае праблему магчымасці нараджэння дзяцей з замарожаных яйцаклетак і піша пра гэта кнігу. І вось на думку аўтаркі, гінеколагі, дактары павінны гаварыць пра такую перспектыву жанчынамі, якія пакуль не плануюць мець дзяцей або не хочуць нараджаць, не маючы сям'і. Пакуль што працэдура замарожвання яйцаклетак вельмі дарагая, так што ад 10 до 15 тысячаў даляраў і на захадзе, дзе яна практыкуецца, не пакрываецца страхавымі кампаніямі. Ну, мы паглядзім, да чаго давядзе медыцына, але ў артыкуле мне спадабалася заключэнне аўтаркі, якая ратуе за замарожванне яйцаклетак. Яна кажа, што, па-першае, працэдура нараджэння такіх замарожаных дзяцей яшчэ не вывучаная, ну і не варта даваць жанчынам фальшывую надзею. Ну, гэта сапраўды так, тут я згодны, але вось такія рэчы, Ну, яны незвычайныя, чым далей, тым больш з'яўляюцца нейкія такія тэхналогіі, але можна пажадаць толькі жанчынам, каб гэтай тэхналогіі ім сапраўды дапамагалі і стварыць сям'ю, і зарабіць грошы, набыць памяшканне і радзіць дзяцей. Нарадзіць, так. Або ў свой час, або калі надумаецца. Алена Ціхановіч была ў студыі «Свабоды джаз» з аглядам ранішняй прэсы. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. 4 дні хадзіў па чыноўніках, каб атрымаць даведку на продаж яблыкаў. Дробязнае пытанне, колькі валакіты. Гэта пры тым, што ўвесь даход ад яблыкаў мала перавышае выдаткі на бензін для іхнай перавозкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача сёння прагучыць у вечаровым эфіры. Мы вяртаемся да музыкі. На чарзе ў нас польская спявачка Анна Марія Ёпак са сваім хітом, так бы мовіць, пачатковага перыяду сталення яе кар'еры «Шэпты і лзы». Анна Марія Ёпак. Thank you. Анна Марія Йопек, я назваў бы гэтую спявачку яскравым прадстаўніком менавіта славянскай джазавай музыкі, і колькі я не прасіў дырэктара польскага інстытута ў Мінску. Пана Пётра, каб ён знайшоў сродкі магчымасці прывесці Анну Марію Йопек ў Мінск, ён праз увесь час адказаў, яна вельмі шмат каштуе, на жаль. Чэт Бейкер у кампазіцыі «Гэтыя глупыя рэчы». Thank you. Комбат Чета Бейкера і п'еса «This Foolish Thing». А першая гадзіна сённяшняга вяшчання «Свабоды джаз» завершыць калектыў з вельмі такім арыгінальным назовам, узяты гэты назов у фігурныя дужкі, і пішыцца «Re Jazz». Кампазіцыя пад назвою «The Brightness of These Days». Something clear, something clear.